Yeah, papa, hey. Oh, so good, I'm not bad.

alika moyo masika na tingi ifizi bala na kaye kumana sama zimu ya mawana balo baka baki kone sesa talela alika moyo masika na lii ifizi bala na kaye kumana sama zimu ya mawana balo baka. Yeah. Cosa que decisão pra ver o que